Α, να σου πω κάτι άλλο. Άκη, ναι. Άλλη τυράγραμμα. Τυράγραμμα. Καλά. Τι λέτε, μαλάκα. Έλεγα να την πάρω τηλέφωνο τώρα, γι' αυτό. Τι λέτε, μαλάκα. Αλλά τι κάνει η κοπέλα, ρε μαλάκα. Δεν πλάκα μου κάνει. Όχι. Δεν κάνω τι θες, πάρ' τη χέση εμένα, μαλάκα. Ε. Γιατί τι θες, δηλαδή, τι ενδιαφέρεσαι. Τι λες, ρε μαλάκα, μα ήταν αυτό, θα είχα πει την πρώτη φορά που την είδα. Όχι, δε, φυσικά. Το ενδιαφέρει με σαν άτομο, τη συμπαθώ. Oh.